Ak kära min svärmoder, given mig nu råd. Halt under den linden så grön. Hur länge pläga kvinnan med barnen att gå? I riden så varlig inom lunden med henne. I 40 veckor på den nionde. Allt under den linden så grön. Så länge plägar kvinnan med barnen att gå. I riden så varlig genom lunden med henne. Du svärmor skall jag giva min silverborda kniv. Allt under den linden så grön. Ty du har förtrollat mitt unga liv. I riden så varlig genom lunden med henne. Och må jag nu icke på denna plats dö. Allt under den linden så grön. Så fören mig dit där ni tog mig som mö. I riden så varlig genom lunden med henne. Ha! kallt under den linden så gröna. Så länge gick Maria med Jesu Kristi riden så varliga genom lunden med henne. Körsvänt har kvinnan allt ut i sin famn, allt under den linden så gröna. Med rinnande tårar han bar henne fram i riden så varliga genom lunden med henne. När kvinnan får skåda genom